Robert Majewski z trąbką i flugelhornem. Przy fortepianie Wojciech Majewski. Kwintet. Kwintet. Wojciecha Majewskiego, ale jak Państwo widzą, póki co jest muzyków zaledwie czterech. Ja sobie jednak nie mogłem odmówić przyjemności, żeby z ogromnym uwielbieniem powitać samego mistrza, który zespół ten za moment dopełni. Na tenorze Tomasz Szukalski. Thank you. Zespół Wojciecha Majewskiego na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To był 28 kwietnia 2001 roku. Wojciech Majewski grał z przyjaciółmi muzykę z płyty Grechuta. A wcześniej słuchaliśmy koncertu ze stycznia 2004 roku, dokładnie z 25 dnia stycznia, koncertu z muzyką z płyty Zamyślenie Wojciecha Majewskiego. Ten styczniowy zapowiadał Tomasz Tłuczkiewicz, ten kwietniowy Marcin Kedryński. Zostajemy jeszcze na kilka minut w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na tym koncercie z kwietnia 2001 roku z muzyką Marka Grechuty, a ja już się Państwu kłaniam. Zapraszam na spotkanie z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce.